ett lite öreblick. Ja, velkommen til det andre programmet i vår serie Bare et lite øreblikk. Et program som blant annet inneholder våre faste poster Hvor i all verden, turistguide for reisehungrige nordmenn, den norske rekordklubben av 1975, klubben som aktivt går inn for at alle mulige verdensrekorder skal komme på norske hender og føtter, og sist men ikke minst, spør vekk, der vi besvarer all verdens spørsmål fra lytterne på en eller annen måte. Men aller først og fremst skal vi presentere vår faste gjest og gjennomgangsfigur i disse programmene, Globetrotteren, alias amatøreksperten, alias brevkursfantome, alias Knagg. God aften, mitt navn Knagg. Ja, det jo ikke aften nå, ikke sant, alias? Det nødvendig å ødelegge fin åpning min, da? Det gjør det ikke aften, vel? Se på Aftenposten, for eksempel, den kommer tidlig om morgenen, den. Det ikke så dramatisk ut å si God morgen, mitt navn Knagg. Folk kunne jo trodde det var morgengymnastikk. Ja, men alias, vi må videre. Hva har du drevet med siden sist? Kan du ikke heller spørre meg hvordan jeg har det? Hvordan har du det? Takk, dårlig. Og? Ja, vondt overalt. Dårlig syn, og dårlig rygg, og dårlig til bein, så dårlig rå. Men hva tror du det kommer av da? Ja, det ikke. Jeg har følt meg sånn helt siden jeg fikk det tredje brev i brevkurs jeg holder på med nå. Ja, men hva det for noe da? Brevkurs i hypokondri. Ja. Og kan man bli hypokonder per korrespondans også nå da? Ja da, du får symptomen i første brev, ja. Og hvis du ikke føler deg dårlig etter tredje brev, får du pengene tilbake. Men du har vel ikke bare drevet med dette siden sist? Du pleier å ta flere brevkurs i slengen, gjør du ikke det? Jo, jeg hadde tenkt å ta brevkurs i Postrand, det er jo blitt så populært, vet du. Ja. Postrand, ja. Alle driver jo med det nå om dagen, vet du. Ja, gjorde du ikke det, ja? Nei, det ble stjålt. Ble Postrand brevkurset ditt stjålt? Ja, hele brevkurset gikk med i Postrand på Slemdal postkontor her i forrige uke, faktisk. Ja. Men jeg har tatt brevkurs i tegning. Ja, men det synes jeg var hyggelig å høre, alias, at du har slått inn på den kunstneriske løpebane. Hva er det du tegner av? Portretter, akt eller landskap? Eller? Aksjer. Aksjer? Ja, jeg tegner aksjer og forsikringer, poliser av forskjellige slag, jeg tegner medlemskap og det her og det her, vet du. Ja, det er faktisk litt av en kunst, da. Ja vel, ja. Ja, du alias, du har vel fått deg en anselig samling brevkurs etter hvert du nå. Ja, du, jeg har faktisk hele NKS samlede verker innbundt i skinn i boken min. Ja vel, ja, det tviler jeg ikke på. Men nå tror jeg vi spiller en plate, ja. Jeg har funnet frem noe musikk fra den erotiske filmen Emmanuel, som snart kommer på norske kinoer. Sex, ja. Det har jeg brevkurs i det. Har du brevkurs i sex? Ja. Ja, går det an da? Ja, første brev for eksempel beskriver forskjellige stillinger innen stat og kommune, ja. Og allerede brev nummer to. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Tu es encore presque une enfant. Tu n'as connu qu'un seul amant. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes. Vi skal nå ta for oss vårt faste programinnslag, hvor i all verden, vår turistguide for reisehungrige nordmenn.